ตามดูความคิดและจะไปถึงไหนในขณะที่คิดไปนั่นบางทีมันก็มีสิ่งที่พอใจบ้างไม่พอใจบ้างคือเกิดดีใจเสียใจไปตามเรื่องตามราวของมันเอาสติตัวเดียวรู้จ้องดูอยู่ว่ามันเป็นอะไรทีนี้พอเราปล่อยไปธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเขาจะเพิ่มพลังงานมากขึ้นทุกทีถ้าพลังงานเขาพร้อมจิตมีความมั่นคงคือสมาธิสติสัมปชัญญะรู้พร้อมเตรียมพร้อมอยู่เสมอไปถึงจุดหนึ่งเขาจะหยุดนิ่งและสว่างสวยความคิดที่ผ่านมานี่มันจะเป็นประหนึ่งว่ามีอะไรไปวิ่งวนอยู่รอบจิตอยู่ตลอดเวลาแต่จิตหาได้หวั่นไหวไม่ถ้าหากว่าได้อ่านหนังสือมุตโตไทยถีติงผูตังของหลวงปู่มั่นคือตรงนี้ในพระสูตรที่มีในคัมภีร์ธรรมติตัตตาธรรมนิยามตาธรรมติตัตตาเพราะความที่จิตตั้งมั่นนิ่งเด่นสว่างสวยธรรมนิยามตาเพราะความที่สภาวะทั้งหลายมีอาการเกิดดับปรากฏการให้จิตรู้อยู่ตลอดเวลาแต่มันจะเป็นเสมือนหนึ่งว่าจิตที่นิ่งเด่นอยู่นี้ก็เป็นตัวหนึ่งแต่สิ่งรู้ทั้งหลายนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งคล้ายๆกับว่ามันแยกกันเป็นสองจิตสองใจหรือบางทีมันอาจจะปรุงแต่งคิดของมันอยู่แต่ว่าตัวนิ่งมันจะนิ่งอยู่เฉยๆบางครั้งมันจะปรากฏเป็นสามมิติมิติหนึ่งคิดปรุงแต่งอยู่ไม่หยุดอีกมิติหนึ่งจะคอยจ้องมองดูอยู่อีกมิติหนึ่งจะหยุดนิ่งอยู่ในท่ามกลางของร่างกายอันนี้ในช่วงที่จิตกับกายยังสัมพันธ์กันอยู่แต่ถ้าในจุดที่หยุดนิ่งสว่างสวัยรู้ตื่นเบิกบานร่างกายตัวตนหายแต่สภาวะสิ่งรู้ทั้งหลายมันจะมีปรากฏให้จิตรู้อยู่ตลอดเวลาซึ่งหลวงปู่มั่นท่านบัญญัติศัพท์ของท่านว่าถีติภูตังแต่ในพระสูตรธรรมติตัตตาธรรมนิยามตาสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันหรือสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสมัยที่ยังไม่เป็นสังฆราชยังเคยรับสั่งถามหลวงพ่อท่านถามว่าถีติภูตังของหลวงปู่มั่นหมายความว่าอย่างไรหลวงพ่อก็สวดมนต์ถวายท่านธรรมติตัตตาธรรมนิยามตาพอท่านได้ยินเข้าอ๋อมันที่ตรงนี้เองเราก็ยังนึกไม่ถึงเลย